निरुक्त स्वाध्याय कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं जी। इधर आचार्य जी निरुक्त का वाक्य है, पुरुष विद्या अनित्यत्वात् कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे। इस वाक्य का स्पष्ट अर्थ नहीं पता लगता है। कर्म संपत्ति मंत्रो वेदे, ये यूं कहना चाह रहे हैं कि इससे पृष्ठभूमि यह है कि शब्द से जो पहली वाली पंक्ति है कि शब्द के द्वारा संकेत किया है व्यवहार चलाने के लोक में, और जैसा मनुष्यों में शब्दों का व्यवहार होता है मंत्रों में भी वैसा ही व्यवहार देखा जाता है। शब्दों मनुष्यों के समान उन शब्दों का देवताओं में मानी देवता मानी मंत्र मंत्रों में भी प्रयोग देखा जाता है, तो ये मंत्रों की आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है। तो बोले पुरुष में जो ज्ञान है, ये भी अर्थ हो सकता है, या पुरुष का जो ज्ञान है, षष्ठी समास या सप्तमी समास, पुरुष विद्या, पुरुषे विद्या, पुरुषे या विद्या, पुरुष विद्या, अथवा पुरुषस्य या विद्या, पुरुष विद्या, पुरुष की विद्या के अनित्य होने से, क्योंकि पुरुष जो अपनी विद्या अपना ज्ञान अपनी बुद्धि का जो प्रयोग करेगा वो सही से, अनित्य का यह अर्थ है अपूर्ण अपर्याप्त, पुरुष विद्या के अपर्याप्त होने से कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे, मनुष्य को कर्मों की संपूर्णता का बोध जिससे हो जाए, इसलिए वेद में मंत्र है। पुरुष वेदे कर्मणाम संपत्तिर यस्मिन अस्ति संपूर्णता यस्मिन अस्ति एवं भूता मंत्रः वेदे निर्दिष्टो अस्ति या उपस्थितो अस्ति वेदे वर्तते। कर्म संपत्ति विशेषण है मंत्र का, कर्मों की संपत्ति संपूर्णता, कर्मों की सफलता प्रदान करने वाला षष्ठी, कोई लोग षष्ठी समास भी करते हैं इसमें, पर स्वामी दयानंद ने इसने इस पद में बहुव्रीहि समास किया है, व्यधिकरण बहुव्रीहि, कर्मणाम संपत्तिर यस्मिन एवं भूता मंत्र, कर्मों की संपत्ति है संपूर्णता है जिसमें, ऐसा मंत्र वेद में है। इससे पहले जो देवता विधानम है, मैं देवता का अर्थ मंत्र कर रहा हूं, तो मनुष्यों के समान उन शब्दों का मंत्रों में भी अभिधान है, तेसाम शब्दानाम मनुष्यवत देवता विधानम, देवता नाम अभिधानम या देवतायाम, सप्तमी तत्पुरुष है देवतासु अभिधानम, देवतासु अभिधानम, तेषाम शब्दानाम देवतासु अभिधानम, मंत्रेषु अभिधानम। तो इन मंत्रों की आवश्यकता ही क्यों पड़ गई? अगला प्रश्न, हाँ जी, पीछे सत्वोपदेश के प्रसंग में कहा अध इति सत्वानाम उपदेश जी, तो ये अध तो सर्वनाम का प्रतीक है एक तरह से, हाँ तो सर्वनाम का प्रयोग किया है, तो सर्वनाम के द्वारा तो क्रियाओं का भी भावों का भी हम कथन करते हैं, मात्र सत्वों का नहीं। हाँ, सामान्य उपदेश बताना चाह रहे हैं कि अदा इदा अदस इदम आदि सर्वनाम पदों के द्वारा द्रव्यों का सामान्य रूप से कथन करते हैं। इदम पद निर्दिष्ट भर्तृहरि ने एक श्लोक भी बनाया हुआ है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, इदम तत् इति निर्देश, इदम तत् के द्वारा जिसका निर्देश किया जाता है वो द्रव्य होता है। क्रिया के लिए भी तो हो सकते हैं, क्रिया के लिए वो ही फिर वो द्रव्य रूप क्रिया जो होगी उसको ही कह सकते हैं। क्रिया अभी किमस्ति कृद अभी तो भाव द्रव्यवत भवती, उसी के लिए फिर इदम तत् का प्रयोग कर सकते हैं, पचती के लिए हम इदम का प्रयोग नहीं करते। साध्य रूप क्रिया के लिए इदम का प्रयोग नहीं कर सकते। जब हम कह रहे हैं पचनम भवति इदम पचनम वर्तते, तो वो पचनम जो है सिद्ध भूत क्रिया का संकेतक है, द्रव्यवत अवस्था। हम यूं कहें कि यहां बहुत सारी क्रियाएं चल रही हैं, अत्र पचति गच्छति कुट्टनम कुट्टति बह्व्या क्रिया अत्र प्रचलन्ति, तो अब यहां हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। अब यहां क्रिया को ही कह रहे हैं और साध्य रूप को ही कह रहे हैं, हम सिद्ध रूप को नहीं कहते। उस क्रिया में से छांट करके सिद्ध बनाकर फिर प्रयोग कर रहे हैं। क्रियाओं के उस सिद्ध रूप को ही कह सकेंगे इदम का जो प्रयोग करके करेंगे, तो साध्य रूप में कह ही नहीं सकते। इदम तत् सर्वनाम से नहीं कर सकेंगे। नहीं, वो लिंग वचन का साध्य रूप क्रिया के साथ योग नहीं होगा। लिंग और वचन का जो योग है वो साध्य रूप क्रिया के साथ नहीं होता, सिद्ध रूप क्रिया के साथ ही होता है जी। और क्रियाओं का नाम लेके इति लगा देंगे तो वो सिद्ध रूप ही हो गई। हाँ, गच्छति इति, पठति इति, स गच्छति इति, पठति इति, भुंगते इति एवं भव्या क्रिया संपादयति जी, तो फिर वो सिद्ध रूप अवस्था में कह रहा है जी। जी धन्यवाद। हाँ जी गुरु जी, ओम। ये जो इंद्रिय नित्यम वचनम औदुम्बरायण तत्र चतुष्टम जी, चतुष्टम से क्या कहना? चतुष्टम माने नाम आख्यात उपसर्ग विभाग, जैसे आज आचार्य जी उसमें कह रहे थे ना, नास्तिकों का एक मत है कि सब कुछ क्षणिक है, तो वहां पर ये प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण नहीं बनेगा। वैसी ही बात है ये, इंद्रिय नित्यम शब्द केवल इंद्रिय में नियत है, तो उसमें नाम आख्यात उपसर्ग निपात ये सब कैसे बनेंगे? वहां पर प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण नहीं बनेंगे ये बात थी, यहां पर इन्होंने ये कह दिया नाम आख्यात उपसर्ग निपात नहीं बनेंगे। वो उपस्थित होना चाहिए, मिलना चाहिए, जब हम ये कह रहे हैं कि ये नाम आख्यात उपसर्ग निपात हमको मिलना चाहिए। गुरु जी, ये पृष्ठ षड विकार भाव विकार षड भाव विकार इस वाले अनुच्छेद में जायते इति पूर्व भावस्य आदिमाचष्टे न अपर भाव माचष्टे न प्रतिषेधति, इस पंक्ति का अर्थ जायते इति, जायते यहां पर जब हम जायते ये कहते हैं तो पूर्व भावस्य आदिम आचष्टे, पूर्व भाव का जो पूर्व अवस्था जो है, प्रथम आविर्भाव का जो आरंभ है, उसको कोई भी बताने वाला बताता है। अपर भाव को, उसकी जो उत्तर अवस्था है, उसको ना तो बता रहा है ना उसका निषेध कर रहा है। आदिम से क्या लेंगे गुरु जी? प्रारंभ को। पूर्व भाव आदि शब्द का अर्थ है आरंभ, आदिम माने प्रारंभम। और पूर्व, पूर्व भाव प्रथम आविर्भाव का, प्रथम आविर्भाव का जो प्रारंभ है, हाँ उसको कहते हैं। किस तरह गुरुजी, कोई उदाहरण से थोड़ा सा? जैसे कि अंकुर जायते, पृथिव्याम अंकुर जायते, तो अंकुर का जो प्रथम आविर्भाव है उसकी, उसके आरंभ को सूचित कर रहा है जायते, उसके आरंभ को सूचित कर रहा है जायते। उससे उत्तर अवस्था, जो उत्तर, जो अगला जो स्थिति है, भाव का अर्थ स्थिति ले लीजिए, पूर्व स्थिति की आदि अवस्था को कह रहा है। अपर भाव को न तो कह रहे हैं न प्रतिषेध कर रहे हैं। जैसे अंकुर है जायते उदाहरण को ले लीजिए, तो जायते के द्वारा क्या कह रहे हैं? अंकुर उसमें आ रहा है, उत्पन्न हो रहा है, तो इसके द्वारा हम क्या, किस बात को कह रहे हैं अंकुर उत्पन्न हो रहा है? वो अंकुर के आरंभ को कह रहे हैं और उससे अगली वाली जो क्रियाएं हैं उनको ना तो कह रहे हैं ना निषेध कर रहे हैं। वो गुरुजी अंकुर का प्रारंभ हमें दिखता तो है नहीं कि अंकुर का प्रारंभ हो रहा है। जब हमारे को दिख रहा है तभी हम ये प्रयोग करते हैं ना अंकुर जायते, जब उसमें जमीन में थोड़ा थोड़ा एक पत्ता दिखाई देने लगता है ना तभी हम ये कहते हैं अंकुर जायते। जब तक वो तो जमीन में छिपा हुआ है ना तब तक ये व्यवहार नहीं होगा अंकुर जायते। जब हमें थोड़ा थोड़ा पत्ता जमीन में से किसी बीज का देखते हैं ना जब हम खेत में जाकर के तो थोड़ा थोड़ा एक पत्ता दिखाई देता है पहले, फिर दूसरा दिखाई देता है, तीसरा दिखाई, ऐसे एक एक पत्ता दिखाई देता है। उसे अंकुरावर्धते नहीं कह सकते गुरु जी? नहीं, अंकुर वर्धते नहीं कहते, अंकुर जायते ही कहते हैं, जायते शब्द का प्रयोग करते हैं। जी जी, इसमें टीकाकार ये बोलते हैं कि जो इन्होंने कहा न अपर भावम आचष्टे, तो जब अंकुर उत्पन्न हो रहा है उस समय भी अस्ति तो है जी, और विपरिणमते भी है जी, वर्धते है जी जी, ये सब होते हुए भी कह नहीं रहे हैं उसको, तो न अपर भावम आचष्टे, आगे के भाव होते हुए भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन न प्रतिषेधति, निषेध भी नहीं कर रहे हैं कि यहां पर है नहीं वो। जी जी, सही कहा। उस तरह से तो ये जो कह रहे हैं उसका उत्तर उस तरह से आ सकता है जी, इनके प्रश्न का उत्तर, इनके प्रश्न के साथ हाँ जोड़ते हुए स्पष्टता के लिए। हाँ नहीं, ठीक कह रहे हैं आप जी, ठीक ध्यान दिलाया कि ना अपर भावम आचष्टे मानी जो हम अंकुर उत्पन्न हो रहा है ना तो उस अंकुर में दूसरी क्रियाएं भी हो रही हैं, चल रही हैं साथ साथ, लेकिन शब्द से कथन जो है जायते के द्वारा जनन का हो रहा है, जनन का हो रहा है, वर्धन का या विपरिणाम या अस्तित्व का नहीं बताया जा रहा, शब्दों में जो कथन हो रहा है वो क्या हो रहा है। मतलब गुरु जी हो सब चीज रही लेकिन हम सिर्फ जायते को देख रहे हैं। हाँ, हम कह रहे हैं जायते, उसको जायते को, उसमें से जायते जो है उसको कह रहे हैं। उत्तर भाव ना अपर भाव माचष्टे न प्रतिषेधति, जो जायते शब्द है उन उत्तर भावों को कहता भी नहीं है और उनका निषेध भी नहीं कर रहा है। ठीक है, हाँ जी, इनको दे दो जी। इसी संदर्भ में मेरा एक प्रश्न है, जब जायते बीज अवस्था से अंकुर अवस्था में विपरिणाम हो रहे हैं तो उसको जायते क्यों कहेंगे? नहीं, जब विपरिणमते ही हमें देखना है तो कह देंगे कि किंचित अत्र अस्माकम अक्षी लक्षी न भवति किंचित विपरिणामस्तु तत्र प्रवर्तते, ऐसे कहेंगे। पर जब वो अंकुर जो है फूट रहा है तो उसको जायते शब्द से कहेंगे। मतलब वक्ता का तात्पर्य के आधार पर कहना चाहिए, लोक व्यवहार जो हम विवक्षा के आधार पर। जी जी, ठीक है, धन्यवाद जी। बाद का विपरिणमन अलग है, बाद में जो विपरिणमन हो रहा है वो अलग प्रकार का है जी, यहाँ भी विपरिणमन है, इतनी तो समानता है, लेकिन ये विशेष प्रकार का विपरिणम है, विपरिणमन है। और वर्धते, एक आगे भी वर्धन होगा, वर्धन यहाँ भी हो रहा है, लेकिन ये एक विशेष प्रकार का वर्धन है जी, जो वो अलग है बाद वाला। तो वैशिष्ट के लिए शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। इतना ही कहा, इसलिए टीकाकार ने खोल दिया ना इसको, उनका अभिप्राय यही है, नहीं तो उनका जायते कहना ही व्यर्थ हो जाएगा, ये अलग अलग भेद करना ही उनका व्यर्थ हो जाएगा। शब्द प्रयोग जो है ना, हाँ जी, अरुण जी को दे दो। ओम गुरु जी, जैसे यहाँ पे अस्थि के बारे में कह रहे हैं, अस्थि इति उत्पन्नस्य सत्वस्य अवधारणम जी, जो अस्थि का जो मतलब है इस सत्ता का जो मतलब इस प्रकार के जो भाव का या क्रिया का प्रयोग करते हैं, जो उत्पन्न हुए जो सत्व का अवधारण करते हैं उसमें करते हैं, जो उत्पन्न नहीं हुआ उसके लिए किस प्रकार करेंगे अस्थि? उत्पन्न से अवधारणम, उत्पन्न से मानी प्रादुर्भूत से आविर्भूत से, आविर्भूत से अवधारणम। इस प्रसंग में जब जायते के बाद अस्थि का प्रयोग करते हैं तब की स्थिति बता रहे हैं, और कोई चीज सामान्य रूप से अस्तित्व को बता रहे हैं तो उसको उसी दृष्टि से कहेंगे ना, उनको पहले हमने ऐसा देख लिया कि ये चीजें उत्पन्न हो गई हैं और फिर उनके अस्तित्व को बता रहे हैं, जैसे ये सृष्टि है तो हमने इसके अस्तित्व को, ये उत्पन्न हुई तो हमने देख ही रहे हैं कि ये उत्पन्न हो गई और फिर इसके अस्तित्व को बता रहे हैं। हमने तो उत्पन्न हुआ कैसे ये उत्पन्न हुई ये तो नहीं देखा, पर उत्पन्न हुई दिख रही है, उत्पन्न हुई और अब इसके अस्तित्व को देख रहे हैं। तो ऐसी कौन सी स्थिति बताना चाह रहे हैं कि जो उत्पन्न नहीं होती और फिर अस्ति है? जैसे कहते ईश्वर है, आत्मा है, कि उसमें कहते कि ये भी आत्मा है, मतलब है, हाँ। तो इसमें फिर इस किस तरह घटाएंगे ये पूछना चाह रहा हूं। तो वो हमारे ज्ञान में, उसकी ज्ञान में जो एक प्राकट्य होता है, यद्यपि वहां पर जो नित्य पदार्थ हैं उनमें अस्थि का जो व्यवहार होता है वो एक प्रकार से सब विकल्प वृत्ति का प्रयोग होता है, काल को पकड़ करके जो कहते हैं, काल को पकड़ करके योग दर्शन में जो क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य क्रमा, वहां पर व्यास भाष्य में दिया है कि जब अस्थि क्रिया को नित्य पदार्थों के साथ जब हम प्रयोग करते हैं तो एक प्रकार की विकल्प वृत्ति हो जाती है, भूत और भविष्य, वहां तो नित्य ही वर्तमान होता है ना, तो वो एक दृष्टि है। पर जब हम यूं कह रहे हैं कि जायते अस्ति, तो ये तो उत्पद्यमान चीजों को पकड़ करके दिखाना चाह रहे थे कि जायते अस्ति विपरिणमते, इस क्रिया के ये ऐसे ऐसे रूप हमको देखने को मिलते हैं। उत्पत्ति से संदर्भित जो अस्तित्व है उसको बताने के लिए ये है। कुछ चीजें जो नित्य हैं उनके लिए तो फिर गौण रूप से हम कहेंगे कि ये पहले आ चुकी हैं हमारे ज्ञान में और फिर हम उनके अस्तित्व को बता रहे हैं। हमारे बोध में तो आई है वो, जैसे जैसे जैसे हम जागृत होते हैं कि भगवान हमारे बोध में आ गया है और अब वो है, वैकल्पिक प्रयोग है। वैकल्पिक प्रयोग उसको कहते हैं जो शब्द व्यवहार के अधीन चलता है, शब्द ज्ञान अनुपाती, ठीक ठीक हम उसको ना घटा सकें, शब्द व्यवहार तो हमारा चल ही रहा है। हाँ जी, तो इसको ऐसे आसानी से समझ सकते हैं जैसे सृष्टि उत्पन्न हुई, भूतकाल की घटना ले ले, तो जो प्रारंभिक अवस्था थी उसको जायते से कहा, जाता जी, फिर बाद में उसका अस्तित्व आया जी, और उसके बाद फिर उसका जो है विपरिणाम होते हुए बढ़ा जी, तो इसको इस उदाहरण से आसानी से समझा सकते हैं। ये तो पक्का है जो आप बोल रहे हो, पर इनका उदाहरण अलग है। यूं कह रहे हैं भगवान है तो वो तो पैदा नहीं हुआ, उसमें ये पूछ रहे हैं भगवान में अस्थि कैसे कहेंगे जब जायते ही नहीं है, तो क्या कह सकते हैं सर जी? बोध में जो है ये जायते आदि, जायते अस्थि विपरिणमते जो छह भाव दिखा रहे हैं, ये जहां पर जिस तरह का ये इन्होंने उदाहरण दिया है वो उत्पद्यमान चीजों के संदर्भ में इन्होंने अस्तित्व को दिखाया है, और जो चीज उत्पत्ति रहित है वहां पर भी माने अस्ति तो है ही, हमारे सामने आ गई है वो, परमात्मा की सत्ता भी पहले हमारे बोध में उत्पन्न होती है, ज्ञान में उत्पन्न होती है, फिर हम है ये व्यवहार कहते हैं, और उनमें ये विपरिणाम आदि नहीं होंगे, यद्यपि जो नित्य पदार्थ हैं उनमें इस तरह के परिणाम नहीं होंगे, पर उसमें एक परिणाम होता है कि वो भी एक वैकल्पिक ही होगी, आत्मना आत्मानम बिभ्रद अस्ति इति व्यपदिश्यते, अपने ही द्वारा अपने को धारण करना, ये अस्ति का व्यवहार है, अपने द्वारा अपने को धारण करना इसको अस्ति कहते हैं। आत्मानम आत्मना बिभ्रत अस्ति इति व्यपदिश्यते, अस्ति का तात्पर्य क्या है? भरतेश ने कहा आत्मना आत्मानम बिभ्रत। हाँ जी, इसमें जो ये छह जो भाव विकार बताए हैं जी, हर क्रिया में होने आवश्यक ही है ऐसा तो नहीं ना? हाँ, हर क्रिया में आवश्यक नहीं, जैसे कि परमात्मा अस्ति तो वहां हम इसमें ये नित्य पदार्थ में हम छह नहीं दिखा सकेंगे, इसलिए बस अस्ति बहुत है जी, है ना। दूसरा जो है जैसे ये सूर्य ने कहा पूर्व भावस्य आदिम आचष्टे न अपर भावम जी, ये जायते को बताया और बाद में विनश्यति को बताया है, पहले तो पूर्व भावस्य आदिम आचष्टे और विनश्यति में अपर भावस्य आदिम आचष्टे न पूर्व भावम, ये जो पूर्व भाव और अपर भाव है ये थोड़ा सा स्पष्ट हो जाए तो अच्छा रहेगा। मानी विनश्यति में अपर भाव की आदि अवस्था अपर भाव की आदि और उसमें जायते में पूर्व भाव की आदि जी अपर भाव की आदि अवस्था को कहता है न पूर्व भाव आचष्टे न प्रतिषेधति जो पूर्व में अवस्थाएं जो पूर्व अवस्थाएं हो चुकी हैं उनको न कहता है न उनका निषेध करता है हुई है तो हुई है अभी केवल ये पूर्व भाव और अपर भाव जैसे पूर्व भाव पूर्व भाव से आदि आचष्टे वस्तु का जो प्रथम आविर्भाव और जो अंतिम उसकी जो अवस्था है अपर भाव यानी अपर अवस्था अंतिम अपर अवस्था मतलब आखिरी अवस्था अपर मतलब सबसे आखिरी या यहाँ पर तो इस संदर्भ में तो आखिरी होगा सबसे आखिरी तो सबसे आखिरी की आदि अवस्था कहना चाहिए सबसे अंत अवस्था कहना चाहिए विनाश तो अंत अवस्था होती है उसकी शुरुआत को अपर भाव का शुरुआत अपर भाव जो हमारे अनुभव में आता है अपर भाव की शुरुआत आदिम आचष्टे शुरुआत को कहता है विनश्यति वहीं से शुरू हो जाता है जब उसका शुरुआत हो गई है अपर भाव की आखिरी अवस्था की ह्रास की शुरुआत हो गई है आचष्टे न पूर्व भाव आचष्टे अब इसका मतलब क्या लगेगा पूर्व जो अवस्थाएं हैं उनको नहीं कह रहा ये उससे पूर्व अवस्थाएं उनको नहीं कह रहा विनश्यति जब कहेंगे तब तो पूर्व भाव का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता तो ये तो बताना कोई मतलब विनश्यति जब कह दिया तो पूर्व भाव का तो प्रश्न ही नहीं उठेगा ये जो पूर्व भाव बताया है जैसे वहां पर बताया कि जायते इति पूर्व भाव से आदि आचष्टे न अपर भाव तो वहां पर तो ये समझ में आ रहा है जायते से ना अस्थि आदि भाव को तो नहीं बता रहा है जी। लेकिन यहाँ पर जो है ना ये तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता विनश्यति जब कहेंगे तो सबसे अंतिम अवस्था को बताना प्रारंभ कर दिया तो उससे पूर्व अवस्था का तो मतलब ही नहीं तो वो शब्द से उन्होंने बता दिया कि भाई ये क्रियाएं तो हुई हैं पर ये विनश्यति जब हम बोल रहे हैं तो उन अवस्थाओं का ये निषेध नहीं कर रहा है विनश्यति प्रयोग जो है पूर्व अवस्थाओं का निषेध नहीं कर रहा है और उनको कह भी नहीं रहा है इसमें विप्रतिपत्ति तो नहीं दिखाई दे रही जी एक तो जो विनश्यति है हर क्रिया एक ही क्षण में तो होती नहीं है वो तो उसका कुछ क्रम हम लेते हैं तो जो विनाश है उसको हम एक लंबा कुछ काल या हमने ले लिया उसमें बहुत सारी क्रियाएं होंगी जी अब उस समय विपरिणमन चल ही रहा है जो कि पहले था अपक्षीयते भी चल ही रहा है यहां पर उनको नहीं कहना चाह रहे हैं तो सही यहां पर और अस्तित्व भी है जायते नहीं है यहां पर लेकिन अस्तित्व विपरिणमन और अपक्षय ये तीनों यहां पर भी हो हैं लेकिन उनको कहना नहीं चाह रहे हैं और निषेध तो कर ही नहीं सकते निषेध है तो निषेध कैसे करेंगे होते हुए भी कह नहीं रहे हैं लेकिन उसको अलग विशेष होने से केवल नाश कह रहे हैं और विनाश का जो आप कह रहे हैं ना प्रारंभ का क्यों कहा अंत का क्यों नहीं कहा वो तो अंतिम फल की स्थिति हो गई बिल्कुल तब तो कोई क्रिया होगी ही नहीं तो जहां से विनाश को हम कहते हैं एक हम व्यवहार में वहां से लेके और अंत तक तो इस आदि को यहां पर विनाश को कह रहे हैं ऐसा इनका जी जी इसमें एक और चीज जो है गुरु जी जैसे मतलब वर्धते और ये विपरिणामते जी ये जो विपरिणामते और वर्धते जो है ये दोनों जो है ना थोड़ा सा और स्पष्ट हो मतलब विपरिणाम हुआ है तो विपरिणाम में भी मतलब स्पष्ट है ये तो बढ़ ही रहा है जी क्योंकि है ना घट रहा होता तो अपक्षीयते आ जाता जी मतलब ये तो निश्चित है कि विपरिणाम में बढ़ ही रहा है जी जी तो फिर विपरिणाम और वर्धन दोनों क्रियाएं अलग अलग क्यों दी है लोक में ऐसे अलग अलग व्यवहार होते हैं ना तो जैसे कि हमारे उसमें कुछ कोई एक हमारे इंद्रियों के लिए एक विषय उपस्थित होता है विकार के रूप में उसको भी परिणाम कह रहे हैं जैसे सेव जैसे हमने रखा और उसमें विपरिणाम हो रहा है परिवर्तन हो रहा है हम जैसे बच्चे होते हैं और अब जैसे हमारे केश सफेद हो गए और जैसे हमारी त्वचा अलग प्रकार की होगी पहले अलग प्रकार की थी तो ये विपरिणाम है कल आपने उदाहरण जो है एक बछड़े में दे दिया था बछड़े में दो दिन में जो ना जो विपरिणाम हुआ जी तो उस प्रसंग को लेकर के एकदम की तो है ना जो है विपरिणाम तो खैर वहां भी चल ही रहा है वर्धन भी चल रहा है विपरिणाम भी चल रहा है पहले उसके उसके अंदर अलग उसकी स्थिति थी और बाद में उसकी स्थिति अलग हमारे सामने आ रही, तो परिणाम तो आ ही रहा है उसमें। जैसे पहले उसके कलर आदि अलग प्रकार का होता है, बछड़ा जब पैदा होता है और धीरे धीरे उसका कलर बदलता चला जाता है, उसके जो कलर में चेंज आता जाता है, तो उसको भी परिणाम कह सकते हैं। विपरिणमन है ये केवल बदलाव मात्र को कह रहा है। जिन्होंने कहा तत्वात अप्रत्यवमानस्य विकारम, वो दो प्रकार का होता है, उसमें वर्धन वाला भी होता है और अपक्षय वाला भी होता है। तो ये केवल जब विपरिणमन मात्र को कहना होगा तो ये होगा, वो केवल वर्धन से ही नहीं जुड़ा हुआ है, वो विनाश से अपक्षीयते से भी जुड़ा हुआ है, वो जायते में भी है, वो विनश्यति में भी है। तो जब केवल विपरिणमन कहना है इसलिए अलग से तो कहेंगे, केवल जायते केवल वर्धते के साथ नहीं जुड़ा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये सबके साथ में जुड़ा हुआ है। अस्थि को आप एक बार छोड़ दीजिए, ले भी सकते हैं अस्थि में भी, लेकिन अपक्षीयते के साथ भी जुड़ा हुआ है, दोनों आएंगे। नहीं ये आवश्यक नहीं है, विपरिणमान स्वतंत्र है, क्योंकि इन्होंने लक्षण जो दिया वो ये नहीं दिया, केवल विकार विकार है, वो बिगड़ना है, परिवर्तित होना है, वो दोनों तरह के हो सकते हैं, बढ़ने के रूप में भी और क्षय के रूप में भी। हाँ जी जी हाँ बोलिए बोलिए। नम धातु तो आत्मपदी है ना, आत्मपदी है तो नमति नमते, अच्छा अच्छा नमति नमते, उभयपदी है, उभयपदी तो नहीं है, परस्मैपदी है, अच्छा अच्छा नम प्रवत्ते शब्द से विपरिणमते, आर्ष प्रयोग भी हो सकता है। हाँ जी, एक तो बढ़ना होता है कि शिशु जन्म हुआ और वो बढ़ने लगा, और उसमें एक शरीर में एक दृढ़ता भी आती है, जैसे कि आज मेरे शरीर में मैं केवल बढ़ता तो मेरा शरीर शिशु जैसे ही बढ़ जाता भले, किंतु मैं मेरा शरीर शिशु जैसे कोमल रहता, किंतु मैं बढ़ता हुआ मेरे में कुछ दृढ़ता भी आई है शरीर में, तो उसको भी परिणाम की कोटि में लिया जा सकता है। एक तो बढ़ना हुआ, एक उसमें भी एक गुण क्वालिटी और कुछ घटने लगे। हाँ उसमें जो मानी जैसे दृढ़ता अंगों में पुष्टता आती जा रही है, दृढ़ता तो ये विकार में ही आएगा, केवल मैं बढ़ा नहीं बढ़ते हुए और कुछ गुण भी मेरे में आया। ठीक है सही है। हाँ जी आगे चलें। हाँ जी गुरु जी, ये जो था अदैति अयम सत्वा नाम उपदेश जी, तो यहाँ पे ऐसा अभिप्राय है क्या कि अदय इसके द्वारा संकेतित जो चीजें हैं उनको सत्व, मतलब उनको सत्व कहा जा रहा है, या फिर ऐसा अभिप्राय है कि अद यह सत्वों के उपदेश का साधन है और गौ अश्व पुरुष हस्ती आदि शब्द भी सत्वों के उपदेश के साधन है। सत्व पदार्थ हैं बहुत सारे, उनमें उनका उपदेश करने के साधन जो शब्द हैं वो दो प्रकार के हैं, एक अद जैसे हैं जो सर्वनाम है सबके नाम बनेंगे, और एक गौ अश्व पुरुष आदि हैं। तो स्कंद स्वामी ने ये अर्थ किया है गुरुजी, जो मैंने बाद में बोला है, तो इसमें वो प्रश्न नहीं आएगा ना गुरुजी की अद के द्वारा जो संकेतित क्रियाएं हैं वो भी सत्व होने लगेंगी, ऐसी अति व्याप्ति नहीं प्राप्त होगी। अदय के द्वारा क्रियाओं को तो मैंने वैसे ही हटा दिया। नहीं वो तो फिर गुरुजी, क्रियाओं को तो मैंने वैसे ही हटा दिया है कि अदय के द्वारा क्रियाओं को कह ही नहीं सकते, लेकिन वो अर्थ ही नहीं कर रहे ना ऐसा गुरुजी, अर्थ ही दूसरा है इस पंक्ति का इनके अनुसार। हाँ मैं तो ऐसा कर रहा हूँ, अदय इति सत्वानाम सामान्य उपदेशा गौरस्व पुरुषो हस्ती विशेष उपदेशा सत्वानाम इति शेष, माने ये उदाहरण दे रहे हैं ना गुरुजी इस पंक्ति में सत्व के, क्या उदाहरण है जैसे परिभाषा दे दी पहले सत्व की, और फिर यहाँ पे जो है उदाहरण दे रहे हैं कि वो सत्वों का उपदेश साधन अधः जैसे शब्द भी हो सकते हैं और गौर अश्व पुरुष जैसे व्यक्ति विशेष को संकेत करने वाले शब्द भी हो सकते हैं। तो यही बात आई ना कि द्रव्यों का सामान्य उपदेश सर्वनाम शब्दों से होता है, एक बात। दूसरी बात, एक एक शब्द का उच्चारण करके द्रव्यों का हम कथन करते हैं, ये दूसरी बात। गुरु जी मतलब अर्थ भेद हो रहा है ना, अर्थ हम पहले ऐसे कर रहे थे कि अधः इसके द्वारा संकेतित जो कोई भी चीजें हैं वो सामान्य सत्व कही जाएंगी। बोल रहा हूँ ना, अधः इति सत्वानाम सामान्य उपदेश और गो अश्व पुरुष हस्ती इति सत्वानाम विशेषोपदेश। मैं अध्ययन कर रहा हूँ सामान्य उपदेश। उपदेश शब्द से क्या अर्थ ले रहे हैं गुरु जी? सामान्य कथन। कथन हाँ, और विशेष कथन। हाँ, इन्होंने जो है उपदेश का अर्थ उपदेश साधन कर दिया, उपदिश्यते अनेन इति उपदेश। तो ये मतलब अच्छा, उपदिश्यते अनेन इति उपदेश जी, करण साधन मान लिया उपदेश शब्द को, तो फिर ये होगा कि अदय सर्वनाम जो शब्द है वो सत्वों का द्रव्यों का उपदेश साधन है, बताने का साधन है, वो सामान्य साधन अपनी तरफ से अध्ययन करेंगे। बताने का सामान्य साधन है सर्वनाम शब्द, और गो अश्व इत्यादि जो शब्द हैं वो विशेष रूप से सत्वों को बनाने के साधन है, बताने के साधन है। अदैति सत्वानाम उपदेश उपदेश साधनम, उपदेश बताने के साधन सर्वनाम शब्द, सत्वों को द्रव्यों को बताने के साधन। और गो अश्व पुरुष हस्ती इत्यादि द्रव्यों को बताने के, ये भी एक प्रकार है, ये भी एक साधन बनते हैं। हम द्रव्यों को बताने के लिए एक एक शब्द का प्रयोग करते हैं। और ये जो अदह है गुरुजी, ये इसके लिए एक पंक्ति और लिखी है, सर्वे शाम च सर्वनाम नाम नाम प्रदर्शनार्थम अदह शब्द से उपादानम। हाँ, उपलक्षण के रूप में मान रहे हैं। अदह जो है ये उपलक्षण के रूप में सभी सर्वनामों का संकेत कर रहा है, उपलक्षण के रूप में। और भवतीति भावस्य सामान्य उपदेश, भवती जो है भाव का सामान्य उपदेश है, धात्वर्थ का सामान्य रूप से जतलाने का साधन है। आस्ते शेते इत्यादि विशेष रूप से क्रिया का निर्देश कर रहा है, तो भवती ये भाव का सामान्य निर्देश कर रहा है। उपदेश साधनम किया, मैं ऐसे कह रहा था अदय इति सत्वानाम उपदेशा, अदय इसके द्वारा सत्वों का सामान्य उपदेश है, सामान्य कथन है। उपदेश माने उपदेश साधनम ये भी हो सकता है, और उपदेशा का भावाची शब्द माने उपदेशनम उपदेशा, ये ही निकल रहा है। उपदेशा उपदेशनम सत्वानाम सामान्य उपदेशनम, अदय इस इत्यादि पदों के द्वारा सत्वों का द्रव्यों का सामान्य से अध्ययन करेंगे, सामान्य से कथन है, सामान्य रूपेण कथनम। और भाव का सामान्य कथन इसके द्वारा भवती आदि के द्वारा। ये जो भाव से जिन क्रियाओं को कथन करते हैं वो चार प्रकार की होती हैं, भाव साध्यावस्था भाव वाली जो क्रियाएं होती हैं उनको चार रूपों में प्रयोग करते हैं, चार रूपों में, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य और कर्म कर्तृवाच्य। जैसे देवदत्ता पचती ओदनम पचती ये कर्तृवाच्य है, देवदत्तेन ओदना पच्यते ये कर्मवाच्य है, देवदत्तेन पच्यते बोलेंगे तो भाववाच्य है, या देवदत्तेन भूयते जो बोलेंगे ये भाववाच्य है, ओदना पच्यते स्वयमेव ये कर्म कर्तृवाच्य है। चार ढंग से इनका प्रयोग कर सकते हैं क्रियापदों का, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य कर्म कर्तृवाच्य। जो कर्म व्यतिहार है वो तो एक प्रकार का कर्तृवाच्य ही है, जिसको हम कर्म व्यतिहार करते हैं, कहते हैं कि ब्रह्मचारिणा व्यतिलुनन्ति क्षेत्रम, परस्पर जो मिलकर के कोई क्रियाएं कर रहे हैं व्यति हसंती व्यति प्रहरंते राजाना प्रहरंती कर्मकर्ता का वो तो प्रयोग शायद करते नहीं हम। अच्छा अच्छा वो तो भाव ही हो जाता है ना फिर। तो ओदना स्वेने पच्यते हाँ वहां पर तो फिर वो भाववाच्य जैसा ही प्रयोग होता है। कर्मकर्ता में भी भाववाच्य जैसा ही प्रयोग होता है। कर्मकर्ता में भी ठीक बोल रहा हूँ। कर्मकर्ता में भी जो भाववाच्य के प्रयोग होते हैं ना वही होते हैं। हाँ हाँ उतना तो है ही। हाँ जी गुरु जी कर्म व्यतिहार भी तीनों वाच्यों में हो सकता होगा ना फिर। कर्म व्यतिहार जी कर्म व्यतिहार जो है व्यतिलुयन्ते क्षेत्र हाँ होता है होता। जी कर्म व्यतिहार में भी फिर कर्तृवाच्य भाववाच्य या कर्म व्यतिहार बोलते हैं ना कर्तृवाच्य भाववाच्य। कर्तृवाच्य तो होता ही है। आगे एक प्रसंग चल रहा है बड़ा महत्वपूर्ण। न निर्बद्ध उपसर्गा अर्थान निराहु इति शाक्तायनो नामाख्यातयस्तु कर्मोप संयोग द्योतका भवन्ति। नाम और आख्यातों से अलग करके निर्बद्ध उपसर्गा अलग करके और फिर निर्बद्धा निष्कृष्यबद्धा उनको अलग करके वाक्य में प्रयुक्त किए हुए निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान न निराहु। न का संबंध क्रिया के साथ जोड़ करके करेंगे। निष्कृष्यबद्धा इति निर्बद्धा उपसर्गों को क्रिया के साथ हमने जोड़ा फिर उन उपसर्गों को हमने क्रिया से अलग करके रखा वाक्य में तो बोले अर्थ को नहीं कहेंगे। देवदत्तः ग्रामं प्रतिदिनं आगच्छति देवदत्तः गुरुकुलं आगच्छति। एक तो ये तरीका है उपसर्गों को प्रयोग करने का मैंने आगच्छति बोल दिया। अब कह रहे हैं कि इस आ को वाक्य से उस क्रियापद से अलग करके हम आ को यदि वाक्य में बोलेंगे तो अर्थ को नहीं कहेगा। निर्बद्धा निश्चयन बद्धा अर्थ नहीं है। निर्बद्धा निष्कृष्य बद्धा निर्बद्धा के दो अर्थ हो सकते हैं ना। निर्बद्धा येषाम जैसे जिनका बद्धत्व हट गया है निरनुनासिक जैसे बोलते हैं अनुनासिक से रहित तो बद्धत्व से रहित निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान नाम और आख्यात से अलग करके वाक्य में प्रयुक्त हुए वो जो उपसर्ग हैं वो अर्थों को नहीं कहते हैं। कहना ये चाह रहे हैं कि उपसर्ग जो हैं वो धातु के साथ बंध करके ही अर्थ को कहते हैं अलग करके नहीं कहते हैं। न आहु जी फिर वो अध्यार करना पड़ता है। जैसे कहीं उपसर्ग आ भी जाते हैं जैसे वैदिक प्रयोगों में होते हैं ऐसे तो यहाँ होते नहीं है लौकिक प्रयोगों में तो नहीं वहां पर क्रिया का अध्यार कर लेते हैं फिर हम तो अकेले आ को ऐसे बोल भी दिया तो क्रिया का अध्यार करके उसके साथ जोड़ करके अर्थ का उसका ग्रहण करते हैं। तो न निर्बद्ध उपसर्गा अलग करके प्रयुक्त हुए नाम और आख्यात से हमने उनको अलग कर डाला और फिर उनका प्रयोग किया। यहां पर निर्बद्धा तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके नाम आख्याताभ्याम निष्कृष्य बद्धा नाम आख्यात से अलग करके वाक्य में जो प्रयोग किए गए जाएं तो उपसर्ग अर्थों को निश्चय न आहु वो निश्चित रूप से अर्थ को नहीं कहते हैं। वो भी हो सकता है कि शब्द का अर्थ तो निश्चित रूप से नहीं कहते हैं वो अर्थापत्ति नहीं जाएगी। निश्चित रूप से बिल्कुल नहीं कहते हैं न निराहु संबद्धा एव अर्थम आहु क्रिया के साथ संबद्ध होकर के ही अर्थ को कहते हैं। अगला शब्द ये कह ही रहा है, नाम आख्यातयस्तु, ये शाक्टायन का मत दिखाया इन्होंने, न निर्बद्ध उपसर्ग अर्थान निराहु, संबद्धा अर्थापत्ति ऐसे जाएगी, संबद्धा अर्थान आहु, ऐसा शाक्टायन देखते हैं। नाम आख्यातयस्तु कर्मोप संयोग द्योतका भवन्ति, नाम और आख्यात के अर्थ के साथ संयोग होने पर अर्थ के द्योतक होते हैं। वाचक और द्योतक पक्ष चलते हैं ना उपसर्गों के विषय में, तो आगे गार्ग का मत दे रहे हैं कि उपसर्गों का भी अपना अर्थ होता है, कर्म का अर्थ अर्थ लिया है। नाम और आख्यात के निरुक्त में जब भी कर्म शब्द आए तो उसका अर्थ ले लेते हैं अर्थ, नाम और आख्यात का जो अर्थ है, अर्थ के साथ उपसंयोग होने पर उस अर्थ के द्योतक अध्ययन करेंगे, अर्थ के द्योतक होते हैं तो ठीक है, पर मैं अर्थ ले रहा हूं ना, क्रिया का भी कोई ना कोई तो अर्थ होता ही है, क्रिया का है? तो वो अर्थ नहीं कहोगे उसको, अर्थ कह सकते हैं ना, ठीक है, नाम का जो अर्थ है और जो आख्यात का जो अर्थ है उस अर्थ के साथ जुड़कर, उपसंयोग का अर्थ है जुड़कर, उपसंयोगेन द्योतका भवन्ति, ये तृतीय समास है, उपसंयोग कर्मणा कर्म कर्म के उपसंयोग के द्वारा द्योतक या उपसंयोगे सति द्योतका भवन्ति, ऐसा भी कह सकते हैं कर्मणा कर्मणा उपसंयोगे द्योतका भवन्ति, कर्मणा उपसंयोगे द्योतका, कर्मणा मानी अर्थेन से, उपसंयोगे द्योतका, एक तो ये तरीका शायद चंद्रमणि जी ने यही दिखाया हो, कर्मणा उपसंयोगे द्योतका षष्ठी कर्मणो, हाँ तो ये कर्मणा अर्थ विशेष से हो गया, नाम और आख्यात के साथ संयोग होने पर कर्म के द्योतक होते हैं, ये द्योतक के साथ असमर्थ समास करना पड़ेगा, कर्मणा जा रहा है यहां पर, ऐसे कर दिया तो इसको कहां जोड़ोगे इसके साथ ले जाकर, अब ये संयोग द्योतक पर ये सीधा इसको इसके साथ ले जा रहे हैं ना, जी जी यदि पहले हम इधर का समास करके फिर उधर समास करते हैं तो निश्चित रूप से कर्म का संबंध द्योतक के साथ होगा, क्यों जी ठीक लग रहा है, कर्म के द्योतक होते हैं, अर्थ विशेष के द्योतक होते हैं, उपसंयोगे सती द्योतक सत सप्त में दिए, उपसंयोगे सती द्योतक भवंती, और एक व्याख्याकार ने यह दिया है उपसंयोगेन द्योतका, तृतीया करके दिया है यहां पर, उपसंयोगेन द्योतका उपसंयोग द्योतका, कर्मणा उपसंयोग द्योतका, उपसंयोग के द्वारा द्योतक होते हैं, जी तो इन्होंने ये दिखाया नाम आख्यातयस्तु, नाम और आख्यात के अर्थ विशेष के द्योतक होते हैं, ये तो फिर भी असमर्थ समास हो रहा है, नाम और आख्यात के जो उपसर्ग होते हैं वो कर्मों के द्योतक नहीं, यहां पर जो कर्म का साथ नाम और आख्यात का कर्म के साथ जो समास हो रहा है, नाम और आख्यात की अपेक्षा रखते हुए और कर्मणा जो संबद्ध हो रहा है ये असमर्थ समास बता रहा हूं, उपसर्गा का अध्याय करते हैं, नामाख्या तयोः उपसर्गाः कर्मोः संयोग द्योतकाः भवन्ति। नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मेरी बात को कोशिश कीजिए। नाम आख्यातयोः, ये जो है कर्मणा के साथ जोड़ा, नाम और आख्यात के अर्थ के उपसंयोग के द्वारा द्योतक होते हैं। तो ये ऐसी स्थिति क्या नहीं बन रही है? रिद्धस्य राज्ञा पुरुष, जैसे हम यहां समास नहीं कर सकते हैं, राज्या को इस अर्थ की अपेक्षा हो रही है ना, रिद्धस्य राजपुरुषा नहीं बना सकते हैं। रिद्धस्य राज्या पुरुषा, रिद्धस्य राजपुरुषा नहीं बना सकते हैं हम। लेकिन यहां तो कुछ ऐसा लग रहा है ना, नाम आख्यातयो कर्मणः, नाम और आख्यात के कर्म के, नाम और आख्यात का जो कर्म है, अर्थ है, अर्थ विशेष है, उस अर्थ विशेष के उपसंयोग द्योत का। तो ये जो कर्मणा है, यहां पर जो कर्मणा है ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, नाम आख्यातयो, जिस तरह से हमने किया। पर असमर्थ समास कहीं कहीं हो जाता है, बस यही कहना पड़ेगा। नाम आख्यातयो केवल समझना ये है कि क्या ये असमर्थ समास है, बस इतना यदि समझ में आ जाए तो फिर तो समझ ठीक ही है। क्या ये असमर्थ समास हो रहा है आशुतोष जी? असमर्थ समास तो होते ही हैं, पर ये समझ लो कि ये असमर्थ समास हो रहा है क्या? क्यों जी, आपका क्या विचार है? गुरुजी, मुझे ये लग रहा है कि रिद्धस्य राज्य पुरुष की तरह ये नहीं है, हम जो अभी विचार कर रहे हैं जी, ये सीधा द्योतक के साथ जुड़ पा रहा है, और रिद्धस्य ये राज्यों के साथ समानाधिकरणता है कि क्योंकि इसका इन दोनों के साथ संबंध है, और नामाख्यातयो का सीधा कर्म के साथ हम संबंधित नहीं करके भी सीधा द्योतक के साथ संबंधित कर सकते हैं। नाम और आख्यात के अर्थ विशेष के संयोग के द्वारा द्योतक होते हैं, शब्दार्थ ये कर रहे हैं ना हम। नाम और आख्यात का जो अर्थ विशेष है, नाम और आख्यात का जो अर्थ है, उस अर्थ के द्योतक होते हैं। अच्छा, नाम और आख्यात का जो अर्थ है उस अर्थ के द्योतक होते हैं। यहाँ थोड़ा सा मुझे रिद्धस्य और राज्य समानाधिकरण है। चलो उसको छोड़ दो, अब ये इस उदाहरण को नहीं लेंगे, जब ये उदाहरण हमें अनुकूल नहीं पड़ रहा है। तो मैं ये कह रहा था, नाम और आख्यात के इसका अर्थ क्या कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? नाम और आख्यात के अर्थ, कर्मणकार अर्थ ले रहे हैं। हाँ, अर्थ लिया, फिर बोल पूरा वाक्य बोलो। नाम और आख्यात के जो अर्थ, उसका जो उपसंयोग, उस उपसंयोग होने पर जो द्योतक होगा। तो ये इसके साथ जुड़ गया ना, ये इसके साथ जुड़ गया ना, कर्मणा के साथ जी, द्योतक के साथ नहीं जुड़ा। नाम और आख्यात का जो अर्थ है उसके उपसंयोग होने पर द्योतक होते हैं। नाम और आख्यात का तो ये उपसर्ग द्योतक होता है ना गुरुजी, सीधा अर्थ के द्योतक होते हैं, सीधा क्या द्योतक। नाम और आख्यात का जो अर्थ है, नाम और आख्यात का जो कर्म है, उस कर्म के द्योतक होते हैं। ठीक, सीधे द्योतक नहीं होते। तो असमर्थ समास होगा। उपसर्ग कहां से लाओगे? नहीं, कैसे लाओगे एक बार इसमें बोल कर बताइए। नाम और आख्यात के जो उपसर्ग हैं, नाम और आख्यात के जो उपसर्ग हैं, नाम का तो कोई उपसर्ग होता ही नहीं। नाम और आख्यात से जो संबद्ध उपसर्ग, संबद्धा निर्बद्धा उपसर्गा और संबद्धा उपसर्गा जी, तो नाम और आख्यात के जो संबद्ध जो उपसर्ग हैं, वे कर्म द्योतक अर्थ द्योतक होते हैं जी। नाम और आख्यात के साथ संबद्ध जो उपसर्ग होते हैं, वो अर्थ विशेष के उपसंयोग होने पर द्योतक होते हैं। ऐसा यदि करेंगे तो फिर ये इसका सीधा कर्म के साथ संबंध नहीं होगा। इन्होंने ऐसे कह दिया कि नाम आख्यात, फिर ये साथ संबद्ध ऐसा नहीं होगा। नाम आख्यात तो षष्ठी है, षष्ठी द्विवचन है, तो षष्ठी द्विवचन में नाम और आख्यात के उपसर्ग, ये थोड़ा नाम और आख्यात के उपसर्ग मतलब संबद्ध उपसर्ग है, ऐसे जम नहीं रहा, वो तो है, ऐसे तो खेचतानी करके कर ही सकते हैं। हाँ जी जी स्वामी जी, फिर भी उसमें अगर ऐसा कर भी लेंगे तो भी हमें नाम आख्यात यो दोबारा से अध्याहार करना पड़ेगा ना, अर्थ को कहने के लिए कि जो अर्थ लिए जा रहे हैं वो नाम और आख्यात के ही अर्थ हैं। नहीं वो तो ठीक है, अच्छा दूसरी एक बात देखते हैं स्वामी जी, उच्चा वचा पदार्था भवंती थी गार्ग्यः। गार्ग्य आचार्य ये कहते हैं कि ये जो पदों के अर्थ होते हैं वो अनेक अनेक होते हैं, उच्चा वचा का अर्थ होता है अनेक अनेक, भिन्न भिन्न अनेक अनेक पदार्थ होते हैं, इन उपसर्गों के अध्याय कर रहे हैं, इन उपसर्गों के अनेक अनेक नाना प्रकार के, उच्चावच शब्द का अर्थ है नाना प्रकार के, बहुत आता रहता है ये उच्चावच शब्द, उच्चावचा पदार्था भवंती, उपसर्गों के संबद्ध, उपसर्गों का प्रकरण चल रहा है तो उपसर्गों के जो अर्थ हैं वो अनेक अनेक होते हैं ऐसा गार्ग मानता है। तदिया येषु पदार्था, इन उपसर्गों में जो पदार्थ है प्राहुरी में तम, ये उपसर्ग उस अर्थ को कहते हैं, उस पदार्थ को कहते हैं, नाम आख्यात अर्थ विकरणम, उसी को खोल रहे हैं। मैंने ऐसे कहा कि जो पदों के अर्थ होते हैं पदार्थ, अर्थ पदार्थ मीन्स नाम आख्यात के जो अर्थ हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं, नहीं उपसर्ग ही आएगा, उपसर्ग ही आएगा, न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहु, उपसर्ग चल रहा है ना, तो उच्चा वच्चा पदार्था भवंती इति गार्ग्या, थोड़ा सा शीघ्रता में आगे पीछे हो ही जाता है सभी से। तो येषु उपसर्गेषु यह पदार्थो अस्ति, इन उपसर्गों में जो पदार्थ है आहुरी में तम, ये उपसर्ग उसको कहते हैं। ये गार्ग का जो मत है ना, ये गार्ग का मत ये है कि उपसर्गों के अर्थ होते हैं, साक्ताइन का ये मत था उपसर्गों का कुछ अर्थ नहीं होता, ये द्योतक होते हैं, गार्ग का मत है कि ये अर्थ के वाचक होते हैं। पृष्ठभूमि आप इसको ऊपर से सीख लो कि गार्ग ऐसा देखता है कि उपसर्गों के अर्थ होते हैं, साक्ताइन ये देखता है कि उपसर्गों का कुछ अर्थ नहीं होता है, वो तो धातु के अर्थ को ही केवल उजागर करते हैं, मानी धातु के अंदर जो अर्थ है गमन के ही सारे अर्थ हैं, ऊपर जाना नीचे जाना दाएं जाना बाएं जाना उद्गच्छति आगच्छति, ये सारे गमन के ही अर्थ हैं, प्रतिगच्छति सारे गमन के ही अर्थ हैं, वो उपसर्ग उस अर्थ को द्योतित कर देता है। बहुत सारा चलता है ना, जैसे कुमार और कुमार शब्द के अंदर ही पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों मौजूद हैं, गी प्रत्यय उसको द्योतित कर देता है। तो इसी तरह से ये बता रहे हैं, उच्चावचा पदार्था भवंती, उपसर्गों के अनेक अनेक अर्थ होते हैं, इन उपसर्गों में जो एक अर्थ होता है प्राहुरी में तम, ये उपसर्ग उसको कहते हैं। नाम आख्यात और अर्थ विकरणम, नाम और आख्यात के अर्थ परिणाम को, अर्थ विपरिणाम को, अर्थ विक्रिया को, अर्थ परिवर्तन को, विकरणम का अर्थ है यहाँ पर अर्थ में जो विकार आता है, बदलाव आता है, परिवर्तन जो आता है उसको कहते हैं। यहाँ तक एक वाक्य है, तदिया येषु पदार्था प्राहुरी में तम, पूर्ण विराम, नाम आख्यातयोर अर्थ विकरणम, मेरी पुस्तक में इस तरह से लिखा है, दूसरी दूसरी पुस्तकों में अलग अलग होगा शायद, पूर्ण विराम आदि। चलो ठीक है, समझ में आ गया। उच्चावचा पदार्था भवंती थी गार्ग्या, एक वाक्य हो गया, तदिया येषु पदार्थ प्राहुरी में तम दूसरा वाक्य हो गया, नाम आख्यात और अर्थ विकरणम तीसरा हो गया, नाम और आख्यात के अर्थ परिवर्तन को, विकरणम मानी परिवर्तनम, अर्थ परिवर्तनम, नाम और आख्यात का जो अर्थ परिवर्तन होता है वो इसको कहते हैं, कौन कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। वो भी चलेगा। तद या येषु पदार्थ, इनमें जो पदार्थ है, इमे उपसर्गा तम नाम आख्यातयोर अर्थ विकरणम प्राहु। अर्थ विक्रिया परिवर्तन, वो तो पहले बता दिया ना, जो उपसर्गों में पदार्थ है उसको ये कहते हैं। क्या है वो पदार्थ? नाम और आख्यात का जो अर्थ परिवर्तन है उसको उपसर्ग का हो गया ना। देखिए, तदिया एशु, इनमें उपसर्गों में जो पदार्थ है, प्राहुरी में तम, ये उस पदार्थ को कहते हैं। क्या, किसको कहते हैं? नाम आख्यात है और अर्थ विकरणम, नाम और आख्यात का जो अर्थ परिवर्तन है उसको कहते हैं। नाम और आख्यात के अर्थ परिवर्तन कह रहे हैं, स्वयं के अर्थ को नहीं कह रहे। नाम और आख्यात का, नाम और आख्यात का जो अर्थ परिवर्तन है, नाम और आख्यात के साथ जो अर्थ परिवर्तन जुड़ा हुआ है ना, वही इनका अर्थ है। ऐसा नहीं निकला, नहीं दो तक नहीं। अच्छा जी, मतलब ऐसे का नाम और आख्यात के अर्थ परिवर्तन, मतलब नाम और आख्यात में अलग अलग परिवर्तित अर्थ हैं, और उस परिवर्तित अर्थ को ये कहते हैं। जो तो क्यों हो गया? ऐसा लग रहा है उसके जो अर्थ बदल रहे हैं नाम और आख्यात के, उसको ये कह रहा है। अर्थ तो नाम आख्यात के हैं, उसको ये कह रहे हैं, तो द्योतक पक्ष जैसा लग रहा है। द्योतक तो साक्षात्कार का दिखाया इन्होंने, उच्चा वचा पदार्थ वंदी थी गार गया, तदिया येषु पदार्थ प्राहुरी में तम, जो इन उपसर्गों में जो अर्थ विशेष है। यहाँ येषु शब्द से क्या लेंगे? यह एशु पदार्थ, यह जो पद है वो एक वचन है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, पदार्थ के साथ जुड़ रहा है, तो वो प्रसिद्ध जो पदार्थ है, तत्शब्द प्रसिद्ध वाचक है, जो प्रसिद्ध इन उपसर्गों में पदार्थ दिखाई देता है। हाँ, नाम नाम आख्यात अर्थस्य विशेषणम्, नाम और आख्यात के जो अर्थ है उसको कहते हैं। कर्ता में ल्युट है, अर्थ परिवर्तन करने वाले, क्या कह रहे हो? किसमें? कर्ता में ल्युट, अर्थ विकारकम, अर्थ परिवर्तन करने वाले किसको कहते हैं? अर्थ के परिवर्तन करने वाले किसको कहते हैं? नहीं, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये तो अब अलग अलग ढंग से कई एंगल से देख सकते हैं, और हमारे पास इतने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र हैं, कृति लुटो बहुलम आदि, तो सहज रूप से जो अर्थ निकल रहा है वो तो यही है कि अर्थ परिवर्तनम, भाव में लुट माने अर्थ विकरणम, अर्थ परिवर्तनम, नाम आख्यातयो अर्थ परिवर्तनम, नाम और आख्यात का जो अर्थ परिवर्तन है वो यही कहते हैं, उस अर्थ परिवर्तन को यही कहते हैं, ऐसे मैं अध्ययन कर रहा हूं। नाम और आख्यात में जो हमें परिवर्तित अर्थ दिखाई दे रहा है उस परिवर्तित अर्थ को यही कह रहे हैं। जब अर्थों का विकार, उसमें विकार कर देते हैं इस अर्थ में, उनका जो अपना अर्थ उसमें और विकृति कर देते हैं, वहां का उसे अर्थ को बता देते हैं, बदल देते हैं तो वाचक हो गए। अब ये आगे जो है ना उपसर्गों के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं वही आगे दिखा रहे हैं। हाँ जी, दो मत हो गए ना गुरुजी की, एक में तो उपसर्गों का अर्थ है एक में नहीं है। साकटायन जी के मत में नहीं है उपसर्गों का स्वयं का अर्थ जी, और गार्ग जी के मत में है जी। तो गुरुजी कुछ अंतर पड़ेगा इन दोनों? नहीं, वो देखना ऐसा है इनका कि जो हम आगच्छति में जो आना ये वाला जो अर्थ है ये आकार अर्थ है, और साक्तायन के मत में इधर आना ये भी गम का ही अर्थ है, आने केवल उसको प्रकट कर दिया है। आगच्छति का तो अर्थ दोनों अवस्थाओं में यही होता है, इधर आना, चाहे साक्तायन को कहो या गार्ग्य को कहो। लेकिन इस तरह से देख रहे हैं कि गच्छति का अर्थ है गमन, और ये जो इधर अर्थ आ रहा है ना इसके साथ जुड़ा हुआ, इधर आता है, इधर गमन करता है, मेरी तरफ गमन करता है, ये वाला जो अर्थ प्रतीत हो रहा है ना ये आ का अर्थ है। और साक्तायन के मत में चाहे इधर गमन करे चाहे उधर गमन करे, गमन मात्र अर्थ है, आ उसको प्रकट कर देता है इधर वाले गमन को। आका अर्थ अलग अलग क्रियाओं में बदलता भी तो रहता है गुरु जी, वो तो आगे दिखाएंगे कितने अर्थ हो सकते हैं। पर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, द्योतक वाचक पक्ष की जो आपने बात कही ना उसको बता, आपने पूछा ना कि क्या अंतर पड़ता है, उसको मैं बतला रहा हूँ कि ऐसे देख रहे हैं कि गमन के ही ये सब प्रकार के अर्थ हैं। ऊपर जाना, जैसे उत जोड़ दिया तो ऊपर को गमन जो था उसको प्रकट कर दिया है, जैसे कुमार में गीप जोड़ दिया तो स्त्रीत्व प्रकट हो गया, स्त्रीत्व तो पहले ही है कुमार में, पर ई जोड़े बिना वो प्रकट नहीं हो पा रहा है। तो गमन तो पहले ही है, ऊपर को जाना, इधर जाना, उधर जाना, सारे गमन में है, लेकिन उत जोड़े बिना वो प्रकट नहीं होगा, उद्गच्छति या आ जोड़े बिना इधर आता है ये प्रकट नहीं होगा। तो ये तो हो गया द्योतक पक्ष, और ये यूं कह रहे हैं गार्ग्य कि जैसे हमने उद्गच्छति कहा तो उत का ही अर्थ है वो ऊपर, गच्छति का तो वही अर्थ है जाता है, गच्छति मानी गमन करता है, गति करता है, और उत का अर्थ हो गया ऊपर। तो वो उत आने से ही तो हुआ गुरुजी वो अर्थ जी, वो अर्थ उत आने से हुआ, तो इसलिए उत का अर्थ मान सकते हैं हम। तो बता तो रहा हूं कि जब जो वाचक मानेगा वो यही कहेगा कि गच्छति का अर्थ तो गति करता है, और ये साथ में जो ऊपर अर्थ निकल रहा है ना ये उत का अर्थ है, और प्रतिगच्छति जैसे गच्छति का अर्थ तो गमन करना, और प्रति का प्रति जोड़ते ये अर्थ निकल रहा है ना वापिस, वापस वापस गमन करता है, ये वापस जो अर्थ है वो प्रति का है, गच्छति का अर्थ तो गमन ही है, समझने की कोशिश करो। फिर आ जोड़ने से ये अर्थ हो गया कि मेरी तरफ आता है। तो गुरुजी साकटायन का मत थोड़ा सा ठीक नहीं, ऐसा ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ऐसा कह रहे हो? अगर गुरुजी उपसर्गों का अर्थ नहीं है तो फिर तो फिर धातु मात्र बोल देनी चाहिए सभी जगह प्रसंग। अच्छा, कुमार बोल देना चाहिए, कुमारी अर्थ अपने आप ही निकल जाए, ऐसा तर्क है आपका? अगर अगर गीप का अर्थ कुमार बोल देना चाहिए, कुमारी अपने आप अर्थ निकल जाएगा। अगर गीप का अर्थ नहीं है तो गुरुजी? नहीं, गीप का अर्थ तो नहीं है, लेकिन जैसे आपकी तर्क तो ये हो गया कि जैसे बीज में ही पेड़ पौधा बनने की शक्ति है तो उसमें पानी और खाद और ये सब धूप दिखाने की क्या जरूरत है? बीज में ही पेड़ बनने की सामर्थ्य है तो उसको पानी धूप और ये सब दिखाने की आवश्यकता ही क्या है? बीज का बीजत्व तो ये है कि पेड़ बनने का सामर्थ्य है, धूप पानी खाद मिट्टी ये सब उसके अभिव्यंजक हैं, उसके द्योतक है ना, उसके बीज के अंदर जो क्षमता थी उसको इन्होंने प्रकट कर दिया है। अभिव्यक्तिवाद और उत्पत्तिवाद दो जो वाद होते हैं, तो अभिव्यक्तिवाद है ये द्योतक पक्ष, और उत्पत्तिवाद ये है जो कि नैयायिकों का जो उत्पत्तिवाद और सांख्यों का जो अभिव्यक्तिवाद है ना वो इस तरह से ही देखा जा रहा है। हाँ बोलिए। ठीक है। तो आगे दिखा रहे हैं ये, हाँ वो समाधान हो गया, इन्होंने कह दिया कि हो गया समाधान। आपका प्रश्न है तो आप कह सकते हैं, उन्होंने तो कह दिया कि हो गया, आप कह रहे हो कि नहीं उनका नहीं हुआ। उनका उनका हाँ, आप ये कह रहे हैं कि उनको जो है हाँ जी जी, मैंने यही बतलाया, संतुष्ट हो गए ना, उन्होंने समझ लिया कि अंतर कुछ नहीं पड़ेगा, ऐसे देख रहे हैं कि बीज के अंदर ही सब कुछ है, एक दृष्टि है, जैसे न्यायिक लोग भी देखते ही हैं कि दूध से हम दही बनाते हैं, दही पहले नहीं है, दूध से दही बन गया है, वो ये कहते हैं कि उसके अंदर सामर्थ्य थी, पोटेंशियल था उसके अंदर, इसलिए जब वो उसको अनुकूल वातावरण मिला तो दही अभिव्यक्त हो गया है? तो ये दृष्टि जो है वैया साक्तायन की दृष्टि ऐसी है कि गमन चारों तरफ जो गमन हो रहा है, वो चारों तरफ जो गमन हो रहा है वो उस गम धातु के अंदर ही है, वो सारा पोटेंशियल उसके अंदर है, सारा सामर्थ्य, इधर आना उधर जाना ऊपर जाना सारे नीचे जाना सारा जो है उसके अंदर सामर्थ्य है, वो उपसर्ग जुड़ने से वो क्षमता प्रकट हो जाती है, ठीक है, ये साक्तायन का कहना है। ये यूं कह रहे हैं कि गमन तो गमन है, ये जो ऊपर नीचे इधर उधर जो शब्द जुड़ रहे हैं ना साथ में, ऊपर जाता है इधर जाता है उधर जाता है वापस जाता है, ये जो अर्थ प्रतीति हो रही है हमारे को साथ में गमन के साथ में ऊपर, ये ऊपर अर्थ की जो प्रतीति हो रही है या मेरी तरफ की जो प्रतीति हो रही है या तिर्यक गमन की प्रतीति हो रही है, ये सारे उपसर्गों की करामात है, उपसर्गों के अर्थ हैं। तो आप इसको उनके उनके प्रश्न को आप थोड़ा सा बता सकते हैं, नहीं उसको आप, मैं तो बता ही दिया जितना था मेरे पास विद्या, अब आगे आप खोलिए। एक मतलब एक चीज कहना चाह रहा था, जैसे अर्थ शब्दानुशासन पे इस विषय को टीकाकारों ने उठाया है, जैसा मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, बहुत समय हो गया, तो यदि अर्थ शब्द जो ना यदि वाचक मान लेंगे तो शब्दानुशासन में षष्ठी आ जाएगी, अर्थ शब्दानुशासन से ऐसा हो जाएगा, यदि द्योतक पक्ष मानते हैं तो षष्ठी का कोई मतलब ही नहीं, ये इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ। ऐसा है कि वहां पे अगर द्योतक मानते हैं तो क्रिया का जो अध्याहार होगा क्रियते ही होगा, शब्दानाम अनुशासनम क्रियते, नहीं तो फिर वाचक मानेंगे तो बहुत सारी क्रियाओं का अध्याहार संभव है, ऐसा वहां पे दिखाया, नहीं वो भी दिखाया पर ये भी दिखाया है कि षष्ठी भी हो जाएगी, षष्ठी तो शब्दानाम अनुशासनम है ही, स्वामी जी शब्दानुशासनस्य अथ, शब्दानुशासनस्य अथ, यदि अथ वाचक होगा तो शब्दानुशासनस्य अथ होगा, ये यूं कह रहे हैं शब्दानुशासनस्य प्रारंभ क्रियते, ऐसे बोल रहे हैं जी जी, ये शैली बनेगी जी, शब्दानुशासनस्य अथ मतलब अथ प्रारंभ क्रियते, ऐसा ऐसा बनेगा, और ये अथ जो है ना ये शास धातु में है ही, इसलिए जो है क्या है अथ जो है मतलब प्रारंभ अर्थ जो है वो भी शास धातु में है, प्रारंभ करना अर्थ जो है शास धातु में, शास धातु में शास धातु है अनुशासन, ठीक है, थोड़ा और इसमें बाद में विचार कर सकते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। अभीति आभुमुख्यम, देखो वो जो पीछे बताया था ना गार्ग का मत, गार्ग के मत के अनुसार जो है वो उपसर्गों के अलग अलग जो अर्थ होते हैं वो दिखा रहे हैं। अभीति आभिमुख्यम प्रतीतेतस्य प्रातिलोम्यम, अभी ये जो उपसर्ग है ये सामुख्य को या नम्रता को कह रहा है, आभिमुख्य को कह रहा है और प्रति इसी के प्रातिलोम्य को कह रहा है, जो प्रति अर्थ प्रति उपसर्ग है वो इसके प्रातिलोम्य को कह रहा है। किसके प्रातिलोम्य को? आभिमुख्य के प्रातिलोम्य को कह रहा है। इसके विरुद्ध अर्थ को कह रहा है, आभिमुख्य से विरुद्ध अर्थ को कह रहा है प्रति। अति सु इति अभिपूजित अर्थ है, जो अति और सु है वो अभिपूजित अर्थ में प्रयोग हो रहे हैं। निर और दुर इन दोनों के प्रातिलोम्य को कह रहे हैं, निरुपसर्ग और दुरुपसर्ग इन दोनों के प्रातिलोम्य को कह रहे हैं। माने अभिपूजित अर्थ का विपरीत जो निंदा परक अर्थ है उसको कह रहे हैं। अतिशु तो अभिपूजित अर्थ प्रशंसा अर्थ को कह रहे हैं, और ये इन दोनों के प्रातिलोम्य माने निंदा अर्थ को कह रहे हैं। जैसे ऊपर कहा था ना, अभी अभिमुख्य को कह रहा है, साम्मुख्य को कह रहा है, और प्रति उसके विरुद्ध अर्थ को कह रहा है। अभिमुख जैसे मैं यूं कहूं, अभिगच्छति देवदत्तः आचार्यम अभिगच्छति, आचार्य की ओर जा रहा है। देवदत्ता आचार्यम प्रतिगच्छति, आचार्यात् प्रतिगच्छति बोलना पड़ेगा। पर वो तो प्रति जो है ना, नहीं जब वो कर्म प्रवचनी होता है तब होती है। प्रतिगच्छति का जब हम अर्थ करेंगे ना, विपरीत दिशा में जाता है, तो आचार्यात् प्रतिगच्छति विपरीत दिशा में जा रहा है। गुरुकुलात् प्रतिगच्छति, जब आप वो कहेंगे ना गुरुकुलम प्रतिगच्छति, गुरुकुल की ओर जा रहा है, वो कर्म प्रवचनी हो जाएगा फिर तो। नी अविति विनिग्रहार्थीय, विनिग्रह माने नीचे दबाने अर्थ में, नी और अव विनिग्रह अर्थ में है, और उत इन दोनों के उत जो है इन दोनों के प्रातिलोम्य को कह रहा है। प्रातिलोम्य माने उन्नत होने अर्थ में, ऊपर उठाने अर्थ में। नी और अव विनिग्रह नीचे दबाने के अर्थ में, निग्रह बोलते ही हैं, और उत जो है इन दोनों के प्रातिलोम्य को कह रहा है। समित एक ही भावम, सम जो है एक ही भाव को कह रहा है, और वी अप इन दोनों के प्रातिलोम्य को कह रहे हैं। और इसी तरह से प्रातिलोम्य का अर्थ है भेद को, एक ही भाव का जो विपरीत क्या होगा, भेद। अनु इति सादृश्य अपर भावम, अनु जो है सादृश्य और अपर भाव पश्चात अर्थ को कह रहा है। दो हैं ये कर्मधारय, नहीं वो समार द्वंद समास कर रखा है। सादृश्य के अपर भाव, षष्ठी समास नहीं है, सादृश्य और अपर भाव। अनु सादृश्य को कह रहा है तथा अपर भाव को कह रहा है, समाहर द्वंद समास। अपि इति संसर्गम, और जो अपि है ये संसर्ग को कह रहा है। अपि जो है संसर्ग को कह रहा है, और अप इति उपजनम, जो अप उपसर्ग है वो उपजन वृद्धि को कह रहा है। परिति सर्वतो भाव, और परि उपसर्ग सर्वतो भाव अर्थ को कह रहा है। अधि इति उपरी भाव ऐश्वर्यम च, अधि जो है उपरी भाव को कह रहा है और ऐश्वर्य अर्थ को कह रहा है। एवं उच्चावचान अर्थान प्राहु, इस तरह से अनेक अनेक अर्थों को कह रहे हैं। तय उपेक्षितव्या, इनको समीप से ईक्षण करना चाहिए। उपेक्षा लोक में जो अर्थ है वो अलग है, उपेक्षितव्या का यहाँ विशेष अर्थ है। उपेक्षितव्या का मतलब इनको भली प्रकार समझ लेना चाहिए, उप ईक्षण समीप नजदीक जाकर देख लेना चाहिए। उपेक्षितव्या, ये बहुत सारे वैदिक उदाहरण दिए हैं इनके गुरुजी। हाँ जी। अपि इति संसर्गम, अपि तो उपसर्ग है नहीं गुरुजी? नहीं आपकी पुस्तक में अपि। अनु इति सादृश्य अपर भावम, इसके बाद क्या है पुस्तक में? अपि इति संसर्गम। हाँ तो ठीक है, अपि ये उपसर्ग संसर्ग को कह रहा है। इसमें बहुत सारे हैं इनके उदाहरण, जैसे अभि इति आभिमुख्यम, अन्यस चेतना अभिगच्छति, 10 146 5। एक मंत्र दे रहा हूं आपके सामने, 10 146 5। दस एक सौ छियालीस पांच में मंत्र लिखवा देता हूं आपको। दस एक सौ छियालीस पांच नैवा अरण्यानि हंत लिख देता हूं नैवा अरण्यानि नैवा अरण्यानि रहन्ति अन्यश्चेन्नाभिगच्छति चेन्नाभिगच्छति ये अभी जो है स्वादो फलस्य जग्ध्वाये यथा कामं निपद्यते स्वादो फलस्य जग्ध्वाये यथा कामं निपद्यते इसका अर्थ यह है नैवा अरण्यानि महाअरण्य किसी को मारता नहीं है नैवा अरण्य अरण्यानि हन्ति ये जो महाअरण्य है उसको अरण्यानि कहते हैं नैवा अरण्यानि हन्ति मारता है ये किसी को मारता नहीं है अन्यश्चेतना भी गच्छति अन्य हिंसक यदि नहीं उसको आक्रांत करता है कोई अन्य मनुष्य वन में रहने वाले पशु पक्षियों पर आक्रमण ना करे अन्यश्चेत नाभिगच्छति कोई हिंसक यदि उसको आक्रांत ना करे अरण्य को अरण्य किसी को नहीं मारता है अन्यश्चेत नाभिगच्छति अभिगच्छति का प्रयोग दिखा रहा हूं मानी वहां निवास करने वाले पशु पक्षी भी स्वयं किसी की हिंसा नहीं करते अन्यश्चेत नाभिगच्छति यदि अन्य जो है उस पर आक्रमण न करे वहां पर जो महाजंगल है उसमें रहने वाले जो पशु पक्षी हैं उन पर कोई अन्य आक्रमण करता है तो फिर वो मारते हैं यदि कोई अन्य मनुष्य वन में रहने वाले पक्षी पशु पक्षियों पर आक्रमण ना करे तो महाअरण्य वहां निवास करने वाले पशु पक्षी भी स्वयं किसी की हिंसा नहीं करते जब कोई वहां के पशु पक्षियों पर आक्रमण करेगा तो वो फिर वो भी हिंसा करेंगे वो भी उसके ऊपर प्रहार करेंगे अन्यथा क्या होगा स्वादो फलस्य जग्ध्वाय यथा कामं निपद्यते स्वादु जो जंगल में जाकर के जो स्वादु फल हैं उनको खाकर जग्ध्वाय कत्वो यक हो रहा है लौकिक भाषा होती तो जग्ध्वा इतने से ही संतुष्ट हो जाते जग्ध्वाय ये और जोड़ दिया स्वादो फलस्य जग्ध्वाय यथा कामं निपद्यते इच्छा अनुसार अपना लेट जाता है यथा कामं निपद्यते विश्राम करता है वन में जाकर वृक्षों के मीठे फल खाकर उनकी छाया में सुख पूर्वक लेट जाता है यथा कामं स्वेच्छा अनुसार लेट जाता है तो अभिगच्छति अन्यश्चेतना अभिगच्छति अन्य उनकी तरफ ना जाए उनकी तरफ प्रहार करने के लिए या मारने के लिए यदि ना जाए तो अरण्यानि जो है उसको नहीं नष्ट करता ये इसका मंत्र इसी तरह से एक एक इनके उदाहरण दिए हैं बड़ा काम है गुरु जी फिर ये अरण्यानि जो महारण्य बता रहे थे फिर बाद में पशु आदि पे पहुंच गए लक्षणा से कर रहे हाँ तत्स्थ लक्षणा अभित्वादेव सवितर ईशानम वारियाणाम सदावन भागम ईमहे एक मंत्र है दूसरा एक मंत्र है एक चौबीस दो प्रसिद्ध मंत्र है ये तो पहले आप लोग संख्या लिख सकते हो बाद में देखे जा सकते हैं कभी एक चौबीस दो एक चौबीस तीन एक चौबीस तीन में ये कहा है हाँ जी अभित्वादेव सवितिर ईशानम वारियाणाम सदावन भागम इमहे अभित्वा देव सवितर, एक बार लिख लो जिससे कि मैं अर्थ करूंगा तो थोड़ा सुविधा होगी, जल्दी हो जाएगा काम। अभित्वा देव सवितर ईशानम वार्याणाम सदावन भागम ईमहे। हे सविता देव, देव सवितर लिख लिया, अभित्वा देव सवितर ईशानम वार्याणाम सदावन भागम ईमहे। सदावन भागम ईमहे। हाँ, अभित्वा देव सवितर ईशानम वार्याणाम सदावन भागम ईमहे। हे सविता देव, अभी जो है ईमहे से जाकर जुड़ रहा है, अभी उपसर्ग का प्रयोग दिखाना है। सदावन का अर्थ है सदा रक्षक, सदा हे रक्षक, सदावन। सब ओर से अभित्वा ईमहे, सब ओर से भागम ईमहे, हम भाग को मांगते हैं। यहां पर अभी जो है आभिमुख्य, सब तरफ से, ये अर्थ को देगा। अभी त्वा मानी तुझ से, हे सविता देव, ईशानम वार्याणाम ऐश्वर्यों का जो शासक है उससे, ईमहे के कारण द्वितीय विभक्ति हो रही है, ईशानम में द्वितीय विभक्ति हो रही है, दुही याची रुधि मांगने अर्थ में जो क्रिया होती है उसमें द्वितीय विभक्ति आती है। वारियों का जो ईशान है, शासक है, उससे हम अपने भाग को मांगते हैं, तुझसे अपने भाग को मांगते हैं। यहां ईशान शासक है, से अर्थ दे रहा है। वारियाणाम ईशानम, वार्य मानी वर्णीय जो ऐश्वर्य हैं, उनके शासक से हम अपने भाग को मांगते हैं। अभित्वा देव सवितर, हे सविता देव, अभी ईमहे सदावन, सदा रक्षक, ऐश्वर्यों का जो शासक हो तुमसे, हम अपने भाग को मांगते हैं। सदावन संबोधन है, हे सदा रक्षक, कितना सुंदर शब्द है सदा रक्षक। तो इस तरह से ये अभी सदावन सविता देव, हाँ, वार्याणाम ईशानम त्वा भागम ईमहे वयम। हाँ, ऐसे ही एक मंत्र है, अग्ने मन्युं प्रतिनुदन परेशाम अदब्धो गोपा परिपाही नस्तम। यहां पर जो है प्रति उपसर्ग का प्रयोग आभिमुख्य से विपरीत दूर जाने अर्थ में दिखाया है। मंत्र है अग्ने मन्युम प्रतिनुदन, अग्ने मन्युम प्रतिनुदन, प्रति का प्रयोग दिखाना है हमको। अग्ने मन्युम प्रतिनुदन परेशाम अदब्धो गोपा, परेशाम अदब्धो गोपा, परिपाही नस्त्वम्। अन्य अग्ने मन्युम प्रतिनिधन, पहले दसवें मंडल का 128 6 10 128 6, इसका अर्थ है अग्ने मन्यम प्रतिनुदन परेशाम अदब्धो गोपा परिभाई नस्तम। एक पंक्ति है, पूरा मंत्र नहीं है, इसी का अर्थ कर रहा हूं। हे अग्ने मन्युम प्रतिनुदन, क्रोध को परे हटाता हुआ परेशाम, शत्रुओं के अदब्धा गोपा, न दबाया हुआ परेशान शत्रुओं का, अदब्धा न दबाया हुआ गोपा रक्षक, त्वम न परिपाही, हमको रक्षा करो सब तरफ से, सब ओर से हमारा पालन करो हे अग्रणी परमेश्वर। परेशान अदब्धा, तुम किसी के द्वारा दबाए नहीं जा सकते, परेशान अदब्धा, और गोपा हो हमारे रक्षक हो। मन्युम प्रतिनुदन, शत्रुओं के क्रोध को हमसे परे हटाते हुए, नुदन शत्रु प्रत्यय है, परेशान अदब्ध, या यूं भी कह सकते हैं परेशान मन्युम प्रतिनुदन, अदब्ध गोपा ये प्रथमांत है, तुम अदब्ध हो, तुम किसी से दबाए नहीं जा सकते, तुम रक्षक हो। परेशान मन्युम प्रतिनुदन, हे अग्ने दूसरों के मन्यों को, शत्रुओं के मन्यों को प्रतिनुदन, शत्रुओं को प्रतिनुदन, क्या करते हुए परे हटाते हुए, परिपाही नस्तम, हमको सब तरफ से रक्षा करो। मन्यु शब्द क्रोध में भी आता है ना, दोनों ही अर्थों में आता है, अच्छे बुरे दोनों में आता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अर्थों में आता है। तो ये परिपाही मतलब सब ओर से रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, न त्वम परिपाही, मतलब परी का देखना है, तो परी का जो है नहीं, यहाँ पर प्रति का देखना है, प्रतिनुदन, आभिमुख्य से विपरीत, दूर करने अर्थ में है प्रतिनुदन, नहीं परिपाही तो हो गया ठीक है, परी का अर्थ सब तरफ से रक्षा करो, पर मूलतः हमें ये देखना है प्रतिनुदन में प्रति का अर्थ हो गया प्रातिकूल्य, अभी से प्रातिकूल्य अर्थ हो गया कि दूसरी तरफ फेंकते हुए, प्रतिनुदन परेशान मन्युम प्रतिनुदन, दूसरों के क्रोध को दूर करते हुए, एक तो इधर लाना एक दूर हटाना, दूर करते हुए परेशान शत्रुणाम मन्युम प्रतिनुदन, हाँ हे गोपा अदब्धः, न त्वं परिपाही, जी त्वं न परिपाही। और इसी तरह से अति और सु का अभिपूजित अर्थ में प्रयोग, महाभाष्य में सु का प्रयोग तो आया ना, सुदेवो शिवरण यस्य ते अनुक्षरन्ति सिंधवा, सुदेवो असि वरुण, हे वरुण तू सुदेव हो, अनुक्षरन्ति काकुदम आठ, असुदेवो सि आठ उनहत्तर बारह, आठ उनहत्तर बारह, आठ उनहत्तर बारह में छह, उनहत्तर सत्तर है ना, छह नौ, तो इस मंत्र में कहा अयम अग्निर वध्यस्वस्य वृत्रः सनकात् प्रेद्धो नमसोप वाक्य सैनो अजामी उतवा विजामीन अभितिष्ठ सर्धतो वाध्यस्व। ये तो कहां का मंत्र आ गया, आठ उनहत्तर बारह, आठ उनहत्तर बारह, हाँ ये दूसरा मंत्र है, आठ उनहत्तर बारह नहीं है, गलत बोलते, सुदेवो असी का संख्या बताई मैंने, हाँ आठ उनहत्तर बारह ठीक है। एक मंत्र और है तिरोधनवा अतिरोचते, लिखिए तिरोधनवा अतिरोचते, दस एक सौ सतासी दो, तिरोधनवा अतिरोचते, दस एक सौ सतासी दो, यह परस्य परावतम तिरोधनवाति रोचते, स न पर्षद अति द्विषा, बड़ा इसका जो आखिरी टुकड़ा है वो मंत्रों में आता रहता है, यह परस्य परस्य परावत, परावतस तिरोधनवाति रोचते, तिरोधनवाति रोचते, स न पर्षद अति द्विषा, हर मंत्र के अंत में ये टेक है, सेना परसद अति द्विषा, ये न है विसर्ग, सेना परसद अति द्विषा। जो दूर से भी दूर स्थान, परस्या परावता का अर्थ है दूर से दूर स्थान, तिरोधनवा तिरोजते, अग्रणी परमेश्वर जो है दूर से दूर, तिरा तिरा मानी दूर से दूर स्थान को आगे बढ़कर तिरस्कार करके, उससे भी आगे बढ़कर धनवा तिरोचते अंतरिक्ष, धन का अर्थ है अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में दूर से दूर स्थान को भी तिरस्कार करके अतिरोचते, अत्यंत शोभायमान है सेना परसद अति द्वसा, वो देशों को हमसे पार करा दे, वो हमें पार करा दे किससे, द्वेष से। सेना परसद अति द्विषः, अति जो है परसद के साथ जुड़ेगा, सेना अति परसद द्विषः, द्वेषों को पार करा दे, द्वेष सागर से पार करा दे, परसद पार करा दे। परस्या परावता का अर्थ है मानी दूर से दूर जो चीज है उसको भी तिरस्कार करके, तिरह कुर्वन, यहां कुर्वन का अध्ययन करेंगे, उसको भी तिरस्कृत करता हुआ धनवाती अंतरिक्ष में जो रोचाय रोचमान है प्रकाशित हो रहा है, धन अंतरिक्ष नाम में, अंतरिक्ष अर्थ का वाचक है, तो वो हमको परसद अति द्विषा, हाँ हाँ, तो यहाँ पर हमको क्या किस चीज का अति उपसर्ग का प्रयोग दिखाना था ना, अभी पूजित अर्थ में, पॉजिटिव अर्थ में हो रहा है ना, हाँ अति परसद माने एकदम पार करा दे, बिल्कुल बीच में ना अटका अटकने दे, अति रोचते, यहाँ पर भी अति है, अति रोचते अत्यंत रोचायमान है, ये देखो अति दो जगह अति का प्रयोग हो रहा है, ये नीचे वाला तो अति इसके साथ है, सेना सेना द्विषा अति परसद, ये द्वितीय बहुवचन है, नहीं नहीं नहीं, अति जो उपसर्ग है ना ये परसद के साथ छंदसी परेपी, तो इसको आप ऐसे थोड़ी सीधा किसी शब्द के साथ जोड़ सकते हैं, कुछ फिर अध्ययन करना पड़ेगा आपको, यहाँ केवल उपसर्ग जब आ जाए तो उसको सीधा किसी शब्द के साथ ऐसे नहीं कर सकते, अत्यंत द्वेष को ऐसा नहीं कर सकते, फिर आपको अति को कुछ क्रिया अध्ययन करनी पड़ेगी, अतिक्रांत तो कोई ऐसा कुछ करना पड़ेगा, क्रिया नहीं है ना ये, तो अभी संपन्न होता है भगवान को अपना ये कर्म समर्पण करते हुए।